أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. دې زنا تر اخره پوری د دې درې مې حصے اخري باب د درېم باب او په دې کې عام خطاب دی ترغیب د ایمان ته په محمد رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم باندې او دا غي نرستو خاص خطاب دی يهود او نصاراو ته دې د پاره چې دا غي غلو فی الدین باندې ردو کې غي غلو کړي او په حق د عیسی علی السلام کې او سلور کلمات د توحید ذکر کې پرد د نصاراو کې او اثبات ته د عبدیت د عیسی علی السلام او دا غي نرستو تفویض دی یو سل دو آیات پوری او بشارت ته په یو سل دریو آیات کې او دا غي نرستو عام خطاب دی دعوت ورکی ایمان تا او اطاعت د قران کریم تا سره د بشارت نه یو سل سلور او یا یو سل پینځه یا کې او په اختتام کې مثال له د انوار او د قران کریم چې بیان کړي د میراث د رونو د خويندو د پاره د دفي د ظلم د جاهلیت دې زنا عام خطاب دی دعوت عامه وتوي او مخک سره مربوط دی چې لا تقلد المعاندین بل فی هذا النبی د معاندینو خبره ممنه بلکې د دې پیغمبر ومنه. کله چې يهوديان عنادیان دي نو داغي تابعداري مکوي. یا ایها الناس او خلقو قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم یقینا راغله دے تاسو ته پیغمبر په حق بیان تاسو در رب د طرف نه بالحق معنا داغه بیان د حق دی او داغه مقصد هم اظهار د حق دی او ښکارا کول د حق دی. نفعامنو خیر لکم ایمان روړی دا به غورې تاسو د پاره دا به بهتري تاسو له دې کې خیریت دی. او ان تکفرو ک تاسو کفر کوئ فإن لله ما فی السماوات والأرض نو بشکا دا الله په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې. معنا ک تاسو کفر وکئ نو تاسو څه کولی شئ؟ دا الله په خدای کې څه کمی کولی شئ؟ ما فی السماوات والارض ټول داغه په اختیار کې دي نو تاسو هم داغه په اختیار کې یې نو تاسو داغه د اختیار نه شئ وته که هر سور لوی کافر شئ. او کان الله علیما حکیما او دی الله تعالی پوه او حکمتونو والا. معنا دا الله هر خبره د علم د لاندې ده د پوه ده او په هر حکم کې او په هر کار کې حکمتونه دي. یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير ولا تقولوا على الله الا الحق دا خاص خطاب دی اهل کتاب ته او مخ کې سره مربوط دی چې او خلقو پیغمبر راغله دی داغه تابعداري وکې د دې اهل کتاب مکوې ځکه دی غلو کوي په دین. نو تاسو ته دا وایي چې او اهل کتاب غلو مکوې په دین کې لا تغلو في دينكم. سوره مائده او آیات کې بم راشده مضمون یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق او اهل کتاب تاسو بدعات مکوې په دین کې. غلو في الدين سي بدعات کول دیوجه در منصور کې علامه سیوطی معنا کړی و چې لا تغلو لا تبتدعو او هغه زمونږ د مشرانو سلفونو تابعینو نه را نقل کړی و دا معنا چې غلو مکوې په دین کې. دینه دا پته لګیدا چې په دې خلکو کې غلو و په دین کې او غلو په دین کې دا ده چې او کار د دین نه دی. قران کې دا غي حکم نشتا ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقو کې نشتا یا پاک زمانه کې د يهودو نصاراو پای کې چې کوم انبیا او داغي په طریقو کې نو او یو سړی یې کړی دی ته غلو فی الدین وای او دا بدعت وای. غلو فی الدین او بدعت یو شی دی. هر بدعت غلو فی الدین ده او هر غلو فی الدین بدعت وګرځي بیا بلکې غلو فی الدین بیا کله کله داسي چې هغه د شرک درجه ته مورسی لکه څنګه چې يهود او نصاراو کې بیا د شرک درجه ته رسیدلې و چې غیب عیسی علی السلام ته ابن الله وي د الله نازول او د غزیه دارنګه يهود او عزر علی السلام ته ابن الله وي دا غلو فی الدین ده او په هر دور کې چې انبیار اغلی دي ناغي خلق ته یو نقشه پیش کوي د دین چې د الله د طرف نه دا حکم راغلی دی خدا حکم په دې طریقه تر سره کوي زه دې د پاره را لګل شم چې د الله د احکام او تاسو ته تشریع کوم او وضاحت کوم په خپل عمل او په خپل قول باندې د دې وجنه هر نبی دا شارح د دین دی شارع نه دی بیانون کې د شرع دی راولون کې د شرع او جوړون کې د شرع خو الله دی معنی شرع الله دی دنیا ته د انبیا او په واسطه را لګل دی او جوړ کړی مغه دا شرع قانون دی کنه شرع علیکم من الدین ما وصى به نوح او محمد رسول الله سلام ته شارع مجازن وی اصولیانو مسله لیکلی دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم شارع مجازن دی معنی سو دا غ شرع بیانون کې ښکارا کون کې دی کنه ناغه چې کله تاسو د په عمل هغه خبره ښکارا کلو نقشې مخې تکړهږي پسې شه او کدا هغه په عمل کې هغه کار نو او تاسو په هغه پسې روان شه دا ګوره بدعت ته ځکه هر بدتی چې وګوري کنه نو ګوره د قران نه بدلیل نشي ځان نه پاره نو کته ته دا وایي چې د قران په دې آیات باندې ولې صحابه عمل نه وکړي نبی له سلام په نه وکړي موږ دوه خې داږي په زندګۍ کې چې راته کوم بدعت کې هر بدعت چې ستاده هغه هر بدعت چې ده نو پای کې وخه کړه جنازې نه پس پجمه دعای کړه د فرض نه پس پجمه دعای کړه د سنت نه پس پجمه دعای کړه په دې غمونو کې د جمع را دعاګانې دي دا موږ دوه خې نو کاږي کړي په سروسترګو بیا دین دې موږ به مستحب وایو ثواب به پکې ګڼو کله کله هغه کړي نه دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا کړي صحابه نه دا کړي تابعین نه دا کړي د دین په دې مشهور امامانو کې سلور امامان دي دا غینم نه دا نقل نو ته زکم زهرالو چې غیته او مستحب او یو ثواب وته ویل دا دین پوره نه اوسه دا دین پوره نه او چې ساره جمع را دوا پکې پاتې و دا بدعت څه اصل کې ځکه وی فی دینکم د فی دینکم مطلب صحیح یو سړی یو کارو کې او غیته دین وای خو یو سړی یو نه کار کې دین و نه وای نو ټیک د بدعت لغوی دی خو بدعت شرعی نه دی نه گمراهی نه دی بیا دا غ فرق دی چې په دې بدعتیان نه پويږي ښه نو کله بسوي تیر دا لور سپیکر هم بدعت دی دا جمعات کې خو درهم بدعت دی دا فرشونه هم بدعت دی دا چونی سره په خوا چونی والو وسو به کیسه مټو والو وتل دا غینه مخکې د خورو نو د نبی اسلام زمانه کې خو د خورو دا اوس ته چونو د سیمټو وروتل دا هم بدعت دی دا پلانش وې دې ته چا ثواب ویلې دی څوک دی کې ثواب غني یا دا چاویلی چې په کوم جمعات کې فرش یو په فرش دی منځو کړو ثواب به ډیری یا ذکر دی په کوم ثواب به ډیری یا تلاوت دی په کوم ثواب به ډیری او که سړی په کې ثواب غني نو بیا به بدعت وای دا خود آسانې د پاره دی بدعات لدین دی ته وی فی دین نه دی نبی له سلام هم دې ته اشاره کړی او حدیث کې صحیح راځي چې نبی له سلام فرمایل من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد څوک چې زمونږ په دې دین کې فی امرنا هاذا زمونږ په دې دین کې چې دا دین دی یو نوې کار راو باسي فهو رد هغه پاغه واپس دی هغه پاغه واپس دی فهو رد ګوره فی امرنا یې وي معنی دین وته وي مستحب غني ثواب غني اوس کاغه وي چې په کې ثواب نه غنم نه ټیک ده بیا هر دنیا یو کار به بیا د دین کار هغه نشي کېدې ذکر دین اخیری مرتبه د دین په احکامو کې د مستحب ده چې په کې ثوابي دنه دا تاسو کو بعضی نه پوهې غیب وي مړه مباح غون د دین وای مباح غو په عبادتو کې نه مباح په معاملاتو کې د دنیا په کارونو کې مباح دین تمرا والا دین کې اخیری درجه معنی چې ته ثواب غنې مستحب ده دا موږ دوه ښه مستحب او تعریف یې خلاصه کې مشته په خوا به چونو مې په دې جمعتونو کې وړو طالبانو بلکې زموږ مشران چې کوم مخ کیو هغه به کوم خلاصې مونیا ویلو ډیرو کسانو میان خلکو حضور د موږ مسلې به ځکولې فقه حنفی په طرز باندې نو پاغه خلاصه کی تعریف لیکل دی چې مستحب څه ته وي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مره او مرتين او ما احبه السلف هغه چې نبی له سلام په زندګۍ کې یو ځل یاد وزل کړی یا زمونږ سلف هغه غوړه کړی محبوب ګرځولې سلف څوک دی سلف په دوه قسم دی یو هغه سلف دی چې ټول امت سلف دی هغه ځان ته حنفي وي که شافعي وي که مالکی وي که حدیث وي که حنبلي وي خداغي سلف دي هغه صحابه او تابعين او یو هغه سلف دي چې د احناف او سلف دي نو د احناف او سلف هم شاملې کړې دي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه شروع دي په امام محمد باندې ختم دي. امام محمد کشرانو شاګردانو کې دي کنه. نو دا غي نه رسته خونو نه زه خیر دي. په مونږ تر سلف د امت نه نشي خورې د سلف د احناف نه وخیا. چې د احناف او سلف کې پلان کې دا کار کو یا غویل دي چې دا مستحب دي. نو مونږ بیا وایو چې بالکل مستحب دي او ثواب دي پکې. او د ځان خدا شي نشي جوړولې. یو کار مستحب نه ته ته مستحب وای ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو موقع کې فرمایلیو چې یاد ساته غره علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین عضوا علیها بالنواجذ تاسو باندې لازم دي چې زما طریقه راټینګه یا د خلفاء راشدین معنی سلور خلفاء دي مشهور کنه ابو بکر او عمر او عثمان او علی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تدی راټینګ عضوا علیها بالنواجذ دا د جامو په غاغونو کې کلکو نیسه پری نه ده دی پسې شي دا قانون دی دنیا کې چې وسړې یو سیس باندې مېندې بل چاله ورکول نه غواړي کنه ناغور پورې کلکن ختی کله چې بل سره جګړه شي غیر تر اخینه دی په غاغونو ولوي کلک چې باندې وانهلی نو نواجذ په ولګو نواجذ دا جامې دی غاغونو ته ویخه او ایاکم و محدثات الامور او ځان بچکه د نو نو پیدا شو کارونه چې خلک بوته دین وې دین بنئ ولی فإن كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ځکه هر نو کار چې خلک دین غنی او دین کې غنی چې دا دین دی ثواب دی پکې دا بدعت دی او هر بدعت گمراهی ده او دا هر گمراهی زه ور دی ګور جهنم دی دا د يهودو پلیته وي او نبی علیہ الصلات والسلام خو ویلیو کنه چې لتتبعن سنن من کان قبلکم حزوا النعل بالنعل او غی په دین کې دوره بدعات رو باسل یو يهودو نه سوارو چې دینه حلیه روانه کړی و دا غی د پاره پاغه وخت تورات کې مغی تحریف کړی دی د انبیانو په خبرو کې هم تحریف کړی دی په خپل مطلب او خپل مقصد ته را اوسخه او ډیر ظالمانو لوی مولانو دا غی د نبی علیہ السلام سره مدینه ته چړم به راغې نو مدرسه اليهود دا غی زینو چې پای کې باغی درسونه کول نبی علیہ السلام غی سره مناظره شي وی دی ښا خبرې وسره شوې دي او غي غلو فی الدین پاغي کې وه د دې وجنا روستو چې کوم د نبی له سلام په امت کې را روان دي او غي د الله بکی ناغیم د يهود او نصارا په نقش قدم روان دي او نبی له سلام مخکې نه پیشن گوئی کړي و چې لتتبعن سنن من کان قبلکم حزوا النعل بالنعل روستو خلق براشي نو خامخا او ضرور به ضرور نبی له سلام تابعداري بکوي تاسو دا غي يهود او نصارا چمخ کی ترشیو داغی د طریقو تر دی چې دومره برابر بشه وسره لکه څنګه چې یو سپلای د بلی سپلای برابری ناغی کی دا غلو و د امت کې دا غلو شروع شو او دا وجه چې علما او په هر دور کې په دې باندې صخره دونه کولخه کولمبي دور کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسو صحابه کې وګوره د عبد الله مسعود رضی الله عنه ردونه په دې باندې چې کله خلکو سره نوې نوې سيزونه پیدا کړ کنه ناغوله کې د ردونه په کول اغه مشهور عالم دی په امام بخاری هم زول دی ښا دیمه صدې عالم دی هغه ته وی محمد ابن وضاح قرطبي داغه کتاب نن سبا چاپ دی کتاب البدع والنهي عنها هغه خپل کتاب کې چې پای کې د بدعات او تردید کې څومره احادیث تیرا غون کړی د عبد الله مسعود رضی الله عنه ګڼ روایت را نقل کړی دي چې دې ځکه او تنو لګي دا غدا بدعت جوړ کړو چې کسان بارکه چاوته وي په جمعات کې راځم کیږي ذکر کوي ناغلال چې وی قتل وفقی او جماعت او پای کې ناشتي یو مشر دی او نور سره کشران مولان ناشتي شیخان او صوفیان او هغه ځکه اډو کې پراتری او هغه مشر او ته وی سل زله وای چې سبحان الله وی سبحان الله سبحان الله سل زله وای سل زله وای الحمدلله الحمدلله بیا دور زله دا وای دور زله دا نو تر اوسه ودری دو او ټوپې را سي پسر و ناغه ټوپې ته لاس کړ سر نه لړکړه وته وی بما اراکم الا مبتدعين نګړم تاسو مگر بدعتیان تاسو خو بدعتیان ناغلی ناغي وته ویلی مونږ ناروا کوسو مونږ خو ذکر شو همیشه دا بدعتیان وي مونږ خو سبحان الله والحمدلله وایو او دانګ دا الله ذکر نکو نو هغه ورته وی ویخا او فقتم اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام د ملګرو د پاسه شوی داغی نه زیات په مستحب و معنی داغی نه زیات ثوابونه به تاسو حاصل کړئ یا به حاصل پېښې کوشش وکړئ والله لقد جئتم ببدعه ظلمه قسم په خدای تاسو تیار بدعت راولې دا کار بدعت دا غزینه چا ورته یو مشهور بدعتي یو جمعات جوړ کسان ورپسې وکړل جمعات ترونه وړوي دغه وجره چې قرطبي بیا په دې باندې باب تللې دي چې يجب هضم المواضع التي يبتدا فيها ولو كان مسجدا دا غزين روانو لازم دي چې پای کې بدعات کیږي اگر چې جمعات ته تر دې پورې پیغه باب وتړه خدای رد دې مې صدې عالم دي امام بخاري ملګری دي بیا راواله دا غ دور نه علماو صخره دونه کول د نبی له سلام صحابه خو به خود کول حذیفه رضی الله عنه چې هغه تا بعضی صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم وي د نبی له سلام د راز ملګری اغه یو مقام کې خلق ته یو خبره یاد وساته اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم تابعداري کوي د صحابه او د ځان شي مجوړه وای زکه تاسو کفایت شوه دي تاسو پورواله شوه دي مخکې مشران موجود دي چې هغه څنګه عمل کړی غشان کوي کنه ځان ولې جوړوي سيزونه د دې بدعت او تاریخ وګوره د دریو صدو کې داغه درک نه لګي او داغه نرستو بیا ناشنا ناشنا بدعت راووتل پاره زمانه کې د عيد میلاد النبی دي دا فلانه دی بلختری جوړ کو دارنګي الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله د بانګ نمخ کې ورستو لکه څنګه چې بری یانو په جمعهتونو کې دغه وسړې په دینیت وی چې پیغمبر حاضر ناظر دی خو صفاق مشرک دی خو که په دینیت نه وی لکه د دې راخه سکیان دي ځان د بریلیان نه وی نو که دې په دینیت نه وی دلته الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله وی بیا د بدعت کو ولی نبی له سلام باندې درود په دې طریقه راغله نه درود ته په مونږ کې نه وای ناغه درود وای کنه داولې د ځان کلمه بیا نبی له صلوات و سلام چرته دا ویل وی چې مخکې ورستو به دا سوای صحابه دا سکړی دي دا به اینو دا سکړی دي که ته په بانک کې د ځان ناری سی واکې د ځان ته چغې سی واکې دا غوړې لوی جرم دی ګوره دې سره هو به د شری حیثیت بدل شي یو څنګه چې دین مونږ ته راغله دا په ټولو پرزو باندې بالکل برابر دی او پوره دی لکه څنګه چې د قران کریم آیت ته رابش ان شاء الله سورې مائده کې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا الله وینم ما تاسو دین پوره کو د محمد رسول الله سلام د مرګ نه یو تیار ورځې مخکې د آیت راغې دین پوره شو برابر شو دګه سو کمی نشته ونې ګړتیا پکې نشته دکه امام مالک رحمت الله له په خلکو ته دا خبره ډیره کوله چې ډیر خلک اغیر سره ناروا شروع کین چې بیا وته ته یې لکه دا بدعت یو ټیک ده خو بدعت حسنه ده څه ده بدعت حسنه ناغور ده بدعت کې بدعت او بیا حسنه ده کم ځین راغې خیس ده کم ځین راغې په دې کې چې دا بدعت حسنه وای ګنا په دغه قسم یو خو ګنا یو بد ګنا خو چې بدعت شو شرعي بدعت دی بدعت شرع دی بدعت شرعي چې وته وی لغوي نه او بدعت فی دین دی نه ګمراهی ده اے کې بیا تقسیمونه مکوا چې دا پکې حسنه شو دا پکې صحیح شو ځکه هغه فرمایل من ابتدا فی الاسلام بدعتا یراها حسنه فقد زعم ان النبی صلی الله علیه وسلم خان الرساله چا چې په دې دین کې څه بدعات جاری کړو بیا وې دا مې ښه کار وکړو وی له دې خیال دار چې نبی له سلام په دې دین دا رسولو کې چې ته خیانت کړې دي ځکه الله خپل کتاب کې فرمایل الیوم اکملت هغه آیات پیش کو چې دین خو مکمل لې وروسته یو فرمایل فما لم یکن یوم اذن دینا لا یکون الیوم دینا پرون چې دین نو نن بم دین نه پرون دین نو د نبی له سلام په زمانه کې اغي نه کو د صحابه او زمانه کې اغي نه کو د تابعینو زمانه کې اغي نه کو نن وته مونږ دین نشو ویلې دا به غلوی په دین کې ښا الله مخکې نه منه کول کړو آل کتاب ته ویلا تغلو فی دینکم تاسو بدعات مکوې په دین کې چې دین وته وای مستحب وته وای او لا تقولوا علی الله الا الحق او مو وای په الله باندې مگر حق خبره حق سره ما ثبت انه من الله اغه چې دا ثابت چې دا الله تعالی طرف نه دی ته حق وای کنه حق په معنا ثابت راځي معنا چې ثابت په شرع کې هغه خبره کوي او چې په دین کې نه هغه خبره مکوې دروغ مته په پال لا باندې او دی وای وی عیسی علی السلام خو دا الله نه زول دی کنه ځکه د ابنیت نه مراد دغه ابنیت وو چې خاص نه زول دی او څوک په ډېر گمراهانو چې غوي بالکل زوی دی الله جل شان انما المسيح عيسى ابن مريم دا ولي غلو کوي یقینا مسیح عيسى زوی د مریم رسول الله رسول د الله دی د الله رسول دی د الله بنده دی الله نه دی نو د الله زوی دی او بل مور اشتا ابن مریم مسیح عيسى زوی د مریم د الله رسول دی او د مور نوم زکه ذکر کړه چې پلار خدا غوونه کنه د الله په قدرتونو صرف د مور نه پیدا او او رسول دې د الله نو پاغي باندې رد مقصد چې بل څه نه دي سیوا د دینه غوري انما یې ځکه ذکر کړو چې دا د نفیو د الله په معنا راځي کنه معنا د استثناء فائدې کې دی مقام کې حصر پکې کنه چې یقینا مسیح عیسی زوی د مریم رسول د الله دی او الہ نه دی الہ نه دی بره رسول دی د الله او رسول د الله الله نشي کېدی او کلمته مخلوق دی پیدا شوه دی په کلمه د الله چې الله وی کن نو پیدا شو او دیتا حمل مبالغی ہوئی خواه کلمتو ہو کی القاها چی ورکڑی وارا غرزولی و دا کلمہ الى مریم مریم تا اللہ دا کلمہ مریم ترا غرزولی و مانا دا اللہ دا طرفنا اگا پخپل و قدرتونو دا اگا پیدایش کرده دا مور پگیڑا کی الى مریم او روح منہو او روح دے دا اللہ دا طرفنا پشانتا دا نور روحنو لکسن چی نور روحنو دی کنا نو دیم روح دے روح منه من طرف دباري من الله معنى زي روح كسائر الارواح روح وتوي معنى روح من خلقه كسائر الارواح روح ده الله ده مخلوقنا لك ده نور روحون وبشان ده نو الله تولي اضافته شو چه روح ده ده روح الله ورتم بي وده اضافته خاصة ده شرافت دباري لك روح الله ناقة الله كعبة الله بيت الله ده استعمالي كي كنا دغه شانتی ر شرافت ته بار د اضافت ته او چاوي وی روح و تزکوي چې روح پوکیته وي ادا اصل کې د روح نه د روح پوکیته وي او دا چون کې د جبرئیل السلام پوکیو کنه تزکه وته روح وي او چاوي روح په معنا د رحمت راځي نو روح منه رحمت ته داغه د طرف نه چاوي روح په معنا د برهان راځي معنا برهان دی او حجت دی په خپل قوم او یو ته روح زکوي چې لکه څنګه چې په روح باندې جوسه ژوندې شي نو دک شانتې د پوجا باندې هم خلق د جهل او د شرک نه ژوند کیږي ایمان ترازی جهل او شرک خو مرګ دی کنه او دې ژوند شي ایمان تراشي لکه څنګه چې دا ظاهري حیات او ژوند په روح باندې وکنه دا رنګي مانوي هم پدې دي او چا یې مراد په روح سره سر دی راز دی دا غره طرف نه علامه علوسی تفسیر روح المانی کې دا ټول اقوال لا نقل کړو او دا مطلب نه دی چې روح دې نه داغه جز دی منه دی په دنیا کې شرکی ذهن والا خلق چې داغي ذهن غلطی نه اغي بیا ردا څه ټکو نه استدلال کوي لکه بریلیان وی نور من نور الله نور من الله نبی له سلام نور دی او د الله د نور نه معاذ الله یو ټوکړه ده دا جز دی داغه نه او دغه معنا چې څوک یې کدا وی چې نور دی د الله له طرف نه رڼا ده نو ظاهره خبره ده چې رڼاګانې خو د الله له طرف نه ډېر راغلي وي و معنوی رڼا او نور چې الله په نبی علیه السلام کې کم یخه وکنه هغه په دنیا کې به چاګې نه دیخي دومره نور پکې لیکن ای خدا معنا نه لی جزئیت لی کنه چې جز دې داغه دغه شانتی عیسایانو مداسې وي دې مقام کې الله مالوسی تفسیر روح المانی کې یو قصه را نقل کړی دا چې یو طبيب یو ډاکټر او نصرانی او هغه ډیر زیات ماهر وو انګریز خو ماهر ډیر زیات وو هارون الرشید سره درباری یو ځل هغه مشهور عالم علی ابن حسین واقدی چې وته وي ناغه سره مناظره رااله هغه ته وی وستاسو په دې کتاب کې داسې آیات ته چې په دې دلالت کوي چې عیسی علیه السلام د الله جز دی او دا غزوی دی په کوم ځای کې راغله دی ناغه ته دا آیات ولوستو په قران کریم کې نو وی چې القاها الی مریم و روح منه دا الله له طرف نه روح دی نو معنی دا جز دی ناغه ته خدای من معنی دا چې جز وی او کنه من د جزئیت ته پر راځي وی ښا اوس ته آیات وایم سوره جاسیه 14 نمبر آیات قران کریم و دراوالو ایو سخر لکم ما فی الارض فی السماوات والارض جميعا منه الله تاسو تابع کړی دي تاسو خدمت کې لګولې دي هغه سيزونه چې پاسمانونو کې دي هغه چې پزمکه کې دي ټول دا غره طرف نه دي نو ته سمانه کې ټول دا غ جز دي نو بیا ختم د الله جز شي ولې ته پر اسمانونو زمکه کې دنه نه بل ځای چرته ناغه غلې شو اجزل شي کنه نو بیا هغه ته وی عجیب جواب دی کوم د اسلام تر هغه ښه سمدستی مسلمان شو دای په دنیا کې داسې بعضی خلق نو نور خلق لهم ذهن لري په دې باندې ښه چې نه کنه دا به وته نه وای چې هغه بنده دی بیا به دې دی نه دی به د الله نیک بنده ته بنده نه وي او موږ ته د قران او سنت احکام داسې مخې ته دي چې لوم به وته بنده وای دویم نمبر بیا هغه په صفت د رسالت موصوف اشهد ان محمد عبده ورسوله په هر موږ کې په هر قاعده کې مسلمان وای کنه وای عبدیتی مخی کی چې گواہی کوم چې محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندر او داغ رسول دے دا عبدیتی زکر مخی کئی چې په مشرکانو باندې ردوشی چې گوری دا اللہ بندر دے اللہ ندے فآمنو باللہ و رسول ایمان روڑے پا اللہ و پا رسولانو داغو ولا تقولو سلاسہ او مو آئے چه آلیحات دری دی دا سی مو آئے چه دری دی دیووی وی آلیحات دری دی یو اللہ دی یو مریم و بل عیسیٰ دا نسواراو یو دلوا چه غیر تسلیس قائلو نا اللہ جل شانوی لا تقولو سلاسا دا مو آئے چه آلیحات دری دی دا سلاسا تو نسل کی دا مقوله را دی کنا مقوله میشه دا پار جملی دیو جنا دا خبر نو کلام کې به مبتدا خامخه حذف رو باسي ولا تقولوا الالهه ثلاثه دا سمو اي چې الهه درې دي انتهو بنشد تسليسنا بنشد شركي عقيدينا خير لكم دا بغور استاسو د پاره انما الله اله واحد يقينا الله معبود دي او سبحانه پاک دي اغا يكون الاولد شي دا غ د پاره نازوله داغ نازولی نشتا ازالیمانو تاسو ولا نازولی گوره عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بنده ده و داغ رسولو او تاسو دا اللہ ابن حساب ہوئے دا اللہ زوی حساب ہوئے داغ نازولی حساب ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلو کنا صحیح بخاری کی روایت رازی مسند احمد کشتا مسند حمیدی کشتا چه عمر رضی اللہ عنہ وی رسول اللہ سلام فرمائل لا تترونی کما ترت النصارى عیسیٰ ابن مریم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله تاسو ما باورکه مبالغه مکوې لکه نو سواراو چې مبالغه کړې وي د عيسى عليه السلام بارک نو الله ته جو کړو او الله زی وته وي زه خدا الله بندېم نو داسې وایي چې عبد الله ورسوله دا الله بندو دا غ رسول لخه ځکه وي سبحانه ان يكون له ولد پاک دی الله د دینا چې شي داغه د پاره ولد او بچی نازولې له ما فی السماوات و ما فی الارض داغه په اختیار کې دیغه چې پاسمانونو کې دی او هغه چې پزمکه کې دی وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله کارساز نو سپرت کوي چې دا ګور تاسو چې چاته الہ وای کنه عیسی علی السلام ناغه غریب د دینه چرته نفرت نو کړي چې زه د الله بندم غني نه او خوزان ته د الله بندوي او دغه بندگی کول او ټول مری دغه بندگی کول تر سو پوره چې پزمکه وو بیا اسمانونو د الله خوخي جو او اوس پاسمانونو کې هم د الله بندگی بکی الله ولا د فرشتو خو ورکو د فرشتو طبيعت ولا ورکو چې خروس کو ته ضرورت نشته او ذکر الله غزا جوړ کړه نه خو چې دا انکار او دا نفرت نکيو تاسو لګیاي او غته د الله بند نه وای لای استن کې فل مسیحو چری بد نه غني عيسى عليه السلام ان يكون عبد لله دا خبره چې شوی دی هغه بنده د الله ولل ملائکۃ المقربون او ناغه ملائک چې نږدې دی الله ته داږي درجی ډیره اوچتی دی مقرب ملائک دی جبرئیل علیہ السلام دی دارنګه اسرافیل علیہ السلام دی میکائیل علیہ السلام دی نورې فرشتي دی ای خو چې تر دین انکار نه وکړي نه یستن کف انا چری مغی دا بد نه غنی ته انکار کوي او امای استن کی فان عبادتی او سوک چی نفرت کئی دا بندگی داغنا ویستکبر او زان لوی گنی فس یحشرو ملی جمیعا نو زرده چی جمع بے کی زان طرف تک تولو یو ٹیم را روان دے اللہ جل شانو باغی را یوزے کی دا کم خلق چی استنکاف کئی استنکاف مانا فمانا دا امتناع دا نفرت دا وجی شیوشی دا سڑے دا نفرت دا وجی پریدی کنا دیتے استنکاف ہوئی نفام الذين امنوا دین اخوا بشارت ذکر گئی هر چاغه کسان نی چې ایمان راولل دي عامل الصالحات عمل کړل دي موافق د قران او سنت فیوفیهم اجورهم نو پوره ور کیږي دا بدله د عملونو داغي و یزيدهم من فضله او زیاتی ور کیږي د خپل فضلنا و اما الذين استنكفوا هر چاغه کسان دي چې ځان لوی ګڼل دي د الله د بندګینا واستكبروا ام الذين استنكفوا هر چاغه کسان دي چې بد غنلې ده بندګي ده الله واستكبروا ځان لوی غنلې ده د بندګېنا یا هر چاغه کسان دي استنكفوا چې اغي نفرت کړي ده الله د بندګېنا واستكبروا ځان لوی غنلې ده فيعذبهم عذابا اليما عذاب اور کېږي ته عذاب درناک ولا يجدون لهم او دي بن امید ځان د پاره من دون الله بيد الله نه ولي ان سوق دوست بچ کو انکه ولا نصيران سوق اندادي مانه د وقت اسمه خلق دي منون کړي داغي حال ذکر کوي د بشارت او نه منون کړي استنکاف او استکبار کو انکی نه الله داغي د پر عذاب ذکر کو او بیا داسې میدان نشي پاغه میدان کې سوق دوست هم نشته چې بچي کی انو سوق اندادي شته چې امداد وسخو کی بیا وته ګوره يا ايها الناس او خلقو قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم یقینا راتل کړی تاسو ته پیغمبر په حق بیان د طرفه درب تاسو نه فامنو نو ایمان راوړی خیر لکم دا بغوری تاسو د پاره وین تکفرو او که تاسو کفر کوئ فإن لله ما فی السماوات والارض نو بیشک دا الله په اختیار کې دی هغه چې پاسمانونو کې دی پزمکه کې وکان الله علیما حکیما او دی الله په یا حکمتونو والا یا اهل الكتاب او اهل کتاب او يهود نصارا او مليانو لا تغلو في دينكم بدعات مجوړوي په دین خپل کې یا زیاتې مکوې غلو مکوې په دین خپل کې ولا تقولوا على الله الا الحق او مو آیت په الله مگر حق خبره هغه چې په دین کې ثابتي انما المسيح بشکا مسیح عیسى ابن مریم عیسى زوید مریم رسول الله رسول د الله تعالی دی وکلمته او کلمه دا غدا یا پیدا شوه دی په کلمه د کن القاها را غرزول دا دا کلمه الی مریم مریم تا وروح منه او روح دی د الله د طرف نه پشانت د نور روحونو یا روح والده د الله را طرف نه پشانت د نور روحونو والا فامنون ایمان روله بالله او رسولی پا اللہ و پا رسولانو داغو ولا تقولو سلاسا او دامو آئے چه معبودان دری دی آلیہ دری دی انتو بن شید شرکنا بن شید تسلیسنا خیر اللکم خستو که دا غور استاسو دا پارا یا دا بغور استاسو دا پارا انم اللہ و الہ واحد یقیناً اللہ معبود دیو سبحانو پاک دی اغا یکون لہو ولد تا دی چی شید آغا دا پارا نازولے بچے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض دا آغا پا اختیار کی دی اغا جب پاسمانو نکی دی و اغا جب بزمکا کی دی و کفا باللہ وکیلا او کافی دی اللہ زموار لن یستن کف المسیحو چر بدنگنی عیسیٰ علیہ السلام ان یکون عبداللہ دا خبره چې وی هغه بنده د الله ولل ملائکۃ المقربون او ملائک مقرب او من یستنکف عن عبادتی او څوک چې نفرت یو کو د بندګۍ د الله نه او یستکبر او ځان لوی او غنو فسیحشرهم الیه جميعا نظر د چراجم بکیږي ځان ته ټولو فام الذین امنوا ارجلک کسان چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او عمل کړل دي موافق د قران او سنت فیوفیهم اجورهم نو پورا بور کې غیته بدله راغي او یزیدهم من فضله زیاتی بور کې غیته د فضل خپلنا او اما الذين استنكفوا اور چې هغه کسان دي چې نفرت کړلې د بندګې دا الله نه یا بدې کړلې د بندګې دا هو واستكبروا ځان لوی ګڼلې فیعذبهم عذابا الیما و عذاب بور کې غیته عذاب درناک ولا یجدون لهم او دی بن ممید ځان د پاره من دون الله بيد الله تعالی نه ولیا سوک دوست ولا نصیرا نه دادی